tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 18 grudnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro prawdopodobnie pierwsze czytanie projektu zmian w sądownictwie autorstwa posłów PiS-u. W Warszawie i innych miastach odbyły się protesty przeciwko tym regulacjom. Coraz bliżej głosowania w sprawie impeachmentu Donalda Trumpa. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką otrzymali od harcerzy betlejemskie światło pokoju. Jak poinformował szef klubu PiS Ryszard Terlecki, prawdopodobnie w czwartek Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie projektu zmian w sądownictwie, który zakłada m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym. Ryszard Terlecki zastrzegł, że decyzję w tej sprawie podejmie jutro rano prezydium Sejmu. Polityk PiSu odniósł się też dziś do krytycznej opinii na temat projektu, którą przygotowało Biuro Analiz Sejmowych. Stwierdzono w niej m.in., że proponowane przepisy rodzą poważne ryzyko stwierdzenia naruszenia zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Ryszard Terlecki powiedział, że autorzy przygotowali już poprawki, które mają wyjść naprzeciw wnioskom Biura Analiz. W tej chwili w Warszawie i w innych miastach dobiegają końca protesty przeciwko przygotowanym zmianom. W stolicy manifestacja odbywała się przed Sejmem. Demonstracje zorganizowało kilkanaście środowisk, w tym m.in. Komitet Obrony Demokracji, Stowarzyszenia Sędziowskie Justicja i Temis, Obywatele RP i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Teraz przenosimy się za ocean. W Amerykańskiej Izbie Reprezentantów finałowa debata przed głosowaniem w sprawie impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Wszystko wskazuje na to, że zostanie on trzecim prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych, któremu zostaną postawione formalne zarzuty w Kongresie. Prezydent Trump porównuje działania demokratów do próby zamachu stanu, o czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Rezolucja, nad którą będzie głosować Izba Reprezentantów, zawiera dwa zarzuty wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nadużycie władzy w sprawie Ukrainy i obstrukcja prowadzonego przez Kongres śledztwa w tej sprawie. Przewodnicząca Izby Reprezentantów z Partii Demokratycznej Nancy Pelosi oskarżyła Donalda Trumpa o jawne złamanie konstytucji. Jeśli nie zareagujemy teraz, to zaniedbamy swoje obowiązki. To tragiczne, że nieodpowiedzialne działania prezydenta zmusiły nas do impeachmentu. Nie dał nam wyboru. Republikanie oskarżyli demokratów o partyjną rozgrywkę. To partyjniacki impeachment, w którym partia mająca większość robi co chce, niezależnie od faktów. Mówił kongresman Doug Collins. Donald Trump w serii wpisów na Twitterze oskarżył demokratów o kłamstwa oraz atak na Amerykę. Prezydent Stanów Zjednoczonych powtórzył, że jest całkowicie niewinny. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To jeszcze o kłopotach innego polityka. Były szef włoskiego MSW, lider Ligi Matteo Salvini został objęty śledztwem przez prokuraturę na Sycylii, która rozważa możliwość postawienia mu zarzutów nadużycia władzy i pozbawienia wolności innych osób. Sprawa dotyczy wydarzeń z lipca tego roku, gdy przez kilka dni jednostka włoskiej Straży Przybrzeżnej z ponad setką migrantów na pokładzie stała na morzu w oczekiwaniu na wpuszczenie do portu. Na jego otwarcie nie zgadzał się wówczas Salvini, domagając się, by uchodźców przyjęły inne kraje. Ostatecznie po kilku dniach impasu jednostka wpłynęła do sycylijskiego portu, gdy pięć państw zgodziło się przyjąć migrantów. Matteo Salvini zasiada w Senacie, przez co przysługuje mu immunitet. Dlatego sycylijski sąd prowadzący dochodzenie zwrócił się do Izby o wyrażenie zgody na kontynuowanie postępowania. I wracamy do kraju. Świąteczna atmosfera na dobre zagościła w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda odebrali z rąk harcerzy betlejemskie światło pokoju. Prezydent przypomniał, że to światło wędruje przez świat od 33 lat, w tym od 29 do Polski. Wędruje na znak pokoju jako światło, które rzeczywiście daje moc. O tej mocy najlepiej wiedzą harcerze, o tej mocy najlepiej wiedzą żeglarze, wiedzą wszyscy ci, dla których to światło bardzo często gdzieś gorejące daleko, daleko w ciemności przynosi nadzieję, przynosi siłę, przynosi wiarę. Idea betlejemskiego światła pokoju narodziła się w Austrii, dokąd w 1986 roku płomień z groty betlejemskiej przewieziono w intencji niewidomych dzieci. Dwa lata później austriaccy skauci sami pojechali po światło do Betlejem. Od tego czasu ten symbol pokoju i jedności trafia do Wiednia co roku, a skauci z różnych krajów roznoszą światło po Europie. To był serwis Trójki. Z Sport i Tomasz Grozdowski. W Barcelonie trwa El Clasico, spotkanie Barcelony z Realem. Oba zespoły są na czele tabeli w hiszpańskiej ekstraklasie, a zwycięzca zostanie liderem. Pierwsza połowa na wypełnionym do ostatniego miejsca Camp Nou za nami. Pierwsza połowa bez goli, ale dobrze ogląda się najważniejsze klubowe spotkanie piłkarskie w Europie. Tyle, że El Clasico bez goli to jak nie El Clasico, więc w drugich 45 minutach spodziewamy się, że padną bramki. W innym ważnym meczu piłkarskim piłkarze Liverpoolu, tegoroczni zwycięzcy Ligi Mistrzów, pokonali najlepszy zespół strefy CONCACAF, czyli CF Monterrey 2-1 i awansowali do finału klubowych Mistrzostw Świata, które odbywają się w Dausze. Decydujące o zwycięstwie gol padł w 91 minucie. O trofeum Liverpool zagra z Flamengo Rio de Janeiro. Siatkarze z Alorano Virtu Zawiercie pokonali na wyjeździe w Bułgarii Hebar Pazardzhik 3-2 w rewanżowym meczu 1/16 finału Challenge Cup i awansowali do kolejnej fazy. Tydzień temu też było zwycięstwo, ale było wtedy 3-0. Wczoraj Polska-Turcja 1-0, dziś 0-1. Dziś siatkarki Grot Budowlanych przegrały w Łodzi z Eczaczibasz Istanbul 0-3 w meczu trzeciej kolejki rozgrywek Ligi Mistrzyń. W kolejnym spotkaniu wicemistrzynie Polski będą grały z kolejnym zespołem ze stolicy Turcji, tym razem z Fenerbahce. Przypomnę, że wczoraj Chemik wyeliminował Galatasaray. W koszykówce wcale nie lepiej, a nawet powiem gorzej. Szósta porażka z rzędu mówi wiele. Koszykarze Arki przegrali w Stambule z Galatasaray 73-92 w pożegnalnym meczu w Pucharze Europy. 3 zwycięstwa w 10 kolejkach to zdecydowanie za mało. Koszykarki Arki też przegrały dziś u siebie z Familią Skio 47-74 w 8 meczu w Eurolidze. Lepiej poszło koszykarkom Artego Bydgoszcz. One wygrały w Rumunii z ASC Sepi 76-70-61 w pierwszym meczu play-off grupy E Pucharu Europy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Do tego trzeba uważać, bo na drogach ślisko, na wschodzie także przelotne opady deszczu, w górach wietrznie, nad ranem od minus 1 stopnia, na Mazurach do plus 2 w centrum i plus 5 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Trójkowa akcja charytatywna. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na czwartą licytację. To już w ten piątek, a będę miał dla Państwa koszulkę Bayernu Monachium z podpisem Roberta Lewandowskiego oraz jubileuszową koszulkę PZPN z autografami piłkarzy reprezentacji Polski. Płytę The Wall z podpisami muzyków Pink Floyd od Piotra Kaczkowskiego. Oryginalne klisze Dobranocki z Reksiem ze studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Podwójnie platynową płytę Męskie Granie 2018 od Krzysztofa Zalewskiego i Dawida Podsiadły. Mowę motywacyjną Mike'a Taylora, trenera koszykarzy, którą przygotuję specjalnie dla zwycięzcy licytacji. Magiczną kulę od kabaretu Ani Mrumru, zestaw płyt DVD i zaproszenie na występ kabaretu. Oraz wyjątkowy dar, pamiątkową biżuterię od pary prezydenckiej. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin. Do usłyszenia zatem w piątek po godzinie 16. Kuba Strzyczkowski, a więcej na stronie świętabezgranic.pl. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia GTX 1650. Teraz taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Krystyna Prońko, Piotr Rogucki, John Porter, Sławek Uniatowski, Paulina Przybysz i Łukasz Lach w wyjątkowej trasie koncertowej Poeci Rocka. Bilety na musiccompany.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało. Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem? Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zwrócamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus, pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Dziś nikomu w Polsce chyba nie trzeba tłumaczyć, kim była Irena Sendlerowa, ale 20 lat temu nie było to jeszcze takie oczywiste. Pozostawała ona bowiem wtedy zupełnie nieznana i została wydobyta z cienia dopiero w 1999 roku przez grupę amerykańskich uczniów z Kansas, którzy napisali sztukę teatralną o polskiej bohaterce, nagłaśniając jej postawę w czasie II wojny światowej. I dopiero wtedy Irena Sendlerowa stała się słynna, 55 lat po zakończeniu wojny. A jeszcze dłużej na swoje odkrycie czekali inni polscy bohaterowie, ratujący Żydów od zagłady przed Niemcami. Mam na myśli tak zwaną grupę Ładosia, o której działalności dopiero teraz wychodzą na jaw nieznane do tej pory szczegóły. A mogą one posłużyć jako kanwa do trzymającego w napięciu filmu sensacyjnego. I o tym właśnie rozmawiać będziemy w dzisiejszym klubie Trójki. Ale zanim to nastąpi, proponuję, żebyśmy wysłuchali piosenki Dobra noc, dobry dzień z albumu Panny Sprawiedliwe. Jest to utwór, który opowiada właśnie o Irenie Sendlerowej. Żyć, trzeba walczyć o każdą. Grzegorz Górny, Klub Trójki. To była piosenka o Irenie Sendlerowej, a my rozmawiać będziemy o innych polskich bohaterach ratujących Żydów, o grupie Ładosia, zwanej czasami też grupą berneńską. Dlaczego? Dlatego, że działali w Bernie i nasz jeden z dzisiejszych gości przyjechał do nas właśnie ze Szwajcarii, z Berna. Jest z nami w studiu Jakub Kumoch, ambasador Polski w Szwajcarii. Witam serdecznie. Dobry wieczór, witam. Oraz pani Monika Maniewska z Instytutu Witolda Pileckiego. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, dlaczego musiało minąć niemal 70 lat od zakończenia II wojny światowej, żebyśmy mogli usłyszeć o działalności grupy Ładosia? Przecież ich aktywność to jest coś, czym państwo polskie powinno się właściwie od lat szczycić. Próbowali uratować 10 tysięcy Żydów od Holokaustu, a tymczasem na ich temat przez dziesięciolecia panowała cisza. Nie wiem, czy można tą ciszę nazwać zmową milczenia. Nie, no nie wiem, co powinien tutaj zacząć. To nie jest zmowa milczenia, to jest raczej pewna indolencja. To, że można się czymś szczycić oczywiście, ale aby się szczycić, to trzeba wykonać pewną pracę. No, bardzo się cieszę, że moi dyplomaci, pracownicy Instytutu Pileckiego oraz wspierających instytucji wykonali tę pracę. A to nie było łatwe, bo to prace nad listą Ładosia, którą właśnie opublikowano, trwały, no ile trwały? Dwa lata? Dwa lata, tak. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że cała akcja, jeżeli chodzi o ratowanie przez paszporty latynoamerykańskie, tak naprawdę była już znana wcześniej badaczom. Tylko kojarzono ją tak naprawdę z działającymi w Szwajcarii organizacjami żydowskimi. No, słusznie ją kojarzono. Ale osoby, które przeżyły, tak naprawdę nie miały pojęcia, kto załatwiał ten paszport. Na paszporcie widnieje tylko i wyłącznie nazwisko konsula Paragwaju, a nie członków poselstwa chociażby. Tak, człowieka, który przecież to niedawno uznawano, że to Paragwajczycy, tak. Honduraszczycy, no, Boliwijczycy, Salwadorczycy. Tak i nie, raczej uważano, że to organizacje żydowskie przez dobre kontakty z konsulami tych krajów uzyskiwały paszporty. Wiedziano, że oni robili to za pieniądze. No, tam prawie nie było Latynosów, to wszystko byli Szwajcarzy i to całkiem majętni, którzy sobie jeszcze bardziej pomnożyli swój majątek, korzystając z tej sytuacji, w jakiej znaleźli się europejscy Żydzi. Elita prawnicza Berna, Curychu. To mniej więcej tak to wyglądało. A rzeczywiście polscy dyplomaci, którzy w przeciwieństwie do nich umarli, przynajmniej dwóch na czterech umarło w zapomnieniu i biedzie, stali w tej historii wykreśleni. I dopiero teraz zostali wpisani do niej na nowo, jak rozumiem. Tak, tak naprawdę to pozwoliło na to odkrycie śledztw policyjnych w Szwajcarii. Tak mi się wydaje, że to było to. To było śledztwo prowadzone w 1943 roku przeciwko Rudolfowi Hugliemu, który był właśnie tym honorowym konsulem Paragwaju, który wystawiał te fałszywe paszporty paragwajskie. W tym śledztwie znaleziono zeznania chociażby członków grupy Ładosia, między innymi Abrahama Silbersteina, czy Chaima Aisa, czy też Juliusza Kühle, który był pracownikiem poselstwa RP w Bernie. To oni powiedzieli, jak wyglądała cała akcja paszportowa. To oni wskazali działalność poselstwa, działalność Aleksandra Ładosia, Stefana Ryniewicza czy Konstantego Rokickiego. I tak do tego dotarliśmy tak naprawdę. A propos to mówili prawdę, bardzo często mówili całą prawdę policji. Nie wiem, jak szwajcarska policja potrafiła w latach 40. uzyskać tak prawdziwe, jednakowo brzmiące i potwierdzone dokumentami zeznania. Znaczy wiadomo, Szwajcaria była otoczona przez Niemcy ze wszystkich stron i ich sojuszników i każda tego typu działalność, która łączyła się z przekazywaniem czegokolwiek na teren niemiecki, łączyła się natychmiast z podejrzeniem o szpiegostwo albo współpracę, więc ludzie woleli uniknąć najcięższego zarzutu i opowiedzieć całą historię naprawdę tak, jak było. To proszę powiedzieć, jak wyglądał modus operandi grupy Ładosia? Tak, to jest coś, o czym bardzo często opowiadamy. To podzielimy się może. Jest kilka takich. Po pierwsze, polska dyplomacja od samego początku wojny uzyskiwała paszporty in blanco, paragwajskie, i wystawiała je dla Żydów. Na początku dla polskich Żydów, którzy w ten sposób mogli uciec ze Związku Sowieckiego przez Kobę, przez Japonię. To jest model, który stosował również konsul Japonii w Kownie, Chune Sugihara. Bardzo podobny model, a prawdopodobnie jest to akcja, która się ze sobą zazębia. Jak w momencie, jak wybuchła wojna sowiecko-niemiecka, okazało się, że te paszporty można również używać w gettach i w ten sposób ocalono pewną niewielką liczbę osób. A gdy zaczęła się pełna eksterminacja Żydów, uznano, że należy rozpocząć masową produkcję tych dokumentów. To są praktycznie wszystkie dokumenty Paragwaju, to jest mniej więcej połowa tak zwanych paszportów Ładosia, czyli mówimy o paszportach czterech krajów, to są polskie fałszywki. Ale druga połowa, to Monika, pewnie będziesz lepiej opowiesz o tym, jak wyglądała praca nad paszportami Hondurasu, Haiti, Peru, bo to są trzy kolejne kraje, których dokumenty nazywamy paszportami Ładosia. Tak, tak naprawdę to już nie były polskie fałszywki, były wystawiane przez konsuli tych krajów, a były załatwiane przez Abrahama Silbersteina, który był założycielem Komitetu Pomocowego dla Żydów, tak zwanego RELIKO. I to on korespondował z tamtejszymi konsulami i prosił ich o wystawienie paszportu. Wszystko działo się przede wszystkim za wiedzą i za aprobatą poselstwa RP w Bernie, o czym zawsze wspomina w zeznaniach. Jeszcze tak, jeżeli chodzi o paragwajskie paszporty, to wydaje mi się, że warto powiedzieć, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o konsulat, poselstwo RP w Bernie, a konsulat w Paragwaju, to było 300 metrów. Członkowie poselstwa chodzili do Rudolfa Hugliego, czyli konsula Paragwaju, brali te czyste blankiety, zabierali je do siebie, do poselstwa RP w Bernie i tam Konstanty Rokicki wypełniał je własnoręcznie. Kiedy je wypełnił, trzeba było też potwierdzić legalność tych paszportów, czyli trzeba było zanieść jeszcze te 300 metrów do konsulatu Paragwaju, dostać pieczątkę i podpis konsula i wtedy znowu wracały do poselstwa RP w Bernie. Wówczas paszporty zostały dostarczane dla organizacji żydowskich, właściwie dla dwóch reprezentantów, dwóch organizacji, Agudat Izrael i RELIKO, Abrahama Silbersteina i Chaima Aisa. I to oni już wysyłali fotokopie tych paszportów, czyli tak jakby odbitki, na tereny okupowanej Europy. I co dalej było z tymi paszportami? Z paszportami czy z ludzi? Z ludzi. Znaczy no, z tym, co oni wysłali właśnie na tereny okupowanej Europy. Kopie paszportów, kopie. Tak? Kopie. To zależy. Były różne metody przesyłek, tak? To był czas okupacji, więc nie zawsze było łatwo. Jeżeli najważniejsze było to, że paszport, jeżeli osoba otrzymywała paszport albo poświadczenie obywatelstwa, ona pokazywała je oficerowi SS czy tam Gestapo i dzięki temu nie trafiała do obozów zagłady. Ona trafiała do obozu internowania, gdzie były stosunkowo lepsze warunki i przede wszystkim była szansa na wymianę na Niemców internowanych przez aliantów. To oczywiście nie znaczy, że Niemcy wszędzie tak uznawali paszporty. Bywało bardzo wiele przypadków, gdzie po prostu te paszporty nie uratowały życia. I to trzeba jasno powiedzieć, uczciwie i bez żadnego... A w jaki sposób tożsamość tych osób, łącznie z ich zdjęciami, znajdowała się na tych paszportach krajów latynoamerykańskich? Skąd ci przedstawiciele grupy Ładosia dysponowali takimi danymi, łącznie z fotografiami? To jest tak... Tak naprawdę organizacje żydowskie, właśnie ci dwaj reprezentanci, to oni dostarczali te informacje. Ponieważ na przykład na terenie okupowanej Polski wiadomo, jak się działo. Było źle, chociażby w getcie będzińskim. A wiedziano już o tym, że paszporty latynoamerykańskie ratują i dzięki nim osoby są wysyłane właśnie nie do obozów zagłady, czyli tylko do obozów takich przejściowych albo obozów internowania typu Bergen-Belsen. Dlatego zaczęto prosić o pomoc właśnie tych reprezentantów organizacji żydowskich poprzez albo pocztówki, albo listy. Najczęściej były to rzeczy zaszyfrowane, ponieważ no, nie można było poprosić. Znaczy zaszyfrowane, napisane tak, językiem. Tak, przede wszystkim no, nie dało się poprosić proszę o paszport, tak, albo certyfikat. Raczej używano w ogóle hebrajskiego słowa, jak niedawno odkryliśmy, darka. I na przykład pocztówka wysłana do Szwajcarii brzmiała tak: moja siostra, i tu imię i nazwisko, jest w złym kontakcie z Darką, czyli jakby z paszportem, bo to znaczyło, i to Darka po hebrajsku znaczy jej droga, ale my to uznajemy, że to był właśnie paszport, prośba o paszport. To znaczyło, że dla tej osoby należy wystawić paszport. Wtedy Chaim Eiss albo Abraham Silberschein robili wszystko z poselstwem RP w Bernie, żeby właśnie te paszporty zostały wystawione. Kiedy na przykład otrzymali od poselstwa już poświadczenie obywatelstwa paragwajskie, które wyglądało jak list z informacją o tym, że dana osoba od tej pory posiada obywatelstwo paragwajskie, ale była tam też informacja, że prosimy o dosłanie pełnych danych osobowych i zdjęć. I to wszystko było wysyłane na przykład właśnie na teren Będzina i później trzeba było jakoś dosłać te zdjęcia. Zdjęcia też były wysyłane taki w trochę sposób zakonspirowany. Były to najczęściej pocztówki ze zdjęciem, z informacją, że tutaj moja siostra pozdrawia cię serdecznie, żeby się zapamiętał, tak? I w taki sposób były dosyłane też zdjęcia. Te wszystkie i zdjęcia, i dane osobowe członkowie organizacji żydowskich dostarczali właśnie do poselstwa RP w Bernie i oni tymi danymi wypełniali te paszporty. To też nie, oczywiście to jest wszystko dokładnie tak, natomiast proszę pamiętać, że to nie było takie proste. Aby coś takiego mogło w ogóle istnieć, była potrzebna cała siatka ludzi. Siatka. Dwie organizacje żydowskie miały prawdziwą konspiracyjną siatkę przemytników, dostarczycieli list, zdjęć, informatorów, kto, jaka organizacja żydowska ma swoich członków cały czas w getcie i kogo należy w pierwszej kolejności ratować. Silberschein miał bardzo prostą, miał pewną charakterystyczną metodę tworzenia listy. To był syjonista, świecki Żyd, były poseł na Sejm. On ratował organizacje syjonistyczne. Albo organizacje syjonistyczne, albo kibuce. Już przygotowujących się Żydów, tuż przed wojną przygotowujących się młodych ludzi do emigracji. Miał rozbudowaną siatkę na terenie, zwłaszcza getta będzińskiego. Zresztą słyszałem, że nawet powstaje na ten temat rozprawa doktorska na temat siatki Silberschein. Ona na pewno powie, każe więcej na temat tego, w jaki sposób to funkcjonowało. Natomiast Chaim Eiss, będąc żydowskim ortodoksem, skupiał się na dynastiach rabinicznych i na intelektualistach ortodoksyjnych z całej Europy. Dokładnie w ten sam sposób. Też kolejna powstawała siatka, ratowanie rabinów, ratowanie ich rodzin. Ale obaj działacze żydowscy, którzy byli ostatnim ogniwem, oni mieli bezpośredni kontakt z konsulem Rokickim, który tworzył paszporty. W wypadku problemów z policją, ze Stefanem Ryniewiczem, czyli zastępcą Ładosia. I wreszcie z samym Ładosiem, który informował o operacji rząd w Londynie i który organizacjom żydowskim również bezprecedensowa rzecz udostępnił możliwość wysyłania depesz szyfrowanych między sobą. Organizacja żydowska przynosiła informacje, informacja była przetłumaczona na polski, szyfrowana, wysyłana na przykład do Nowego Jorku z prośbą o dostarczenie Unii rabinów ortodoksyjnych. Tłumaczona z powrotem, dostarczana, potem szły odpowiedzi. Takich depesz są setki. Napisał zresztą o tym niedawno izraelski dziennik Israel Hayom. To była po prostu bardzo dobrze zakonspirowana grupa, w której każdy miał swoje zadanie i każde zadanie wykonywał. Jeszcze Juliusz Kür, który był takim łącznikiem między ambasadą a środowiskami, między poselstwem a środowiskami żydowskimi. Te sześć osób tworzy właśnie to, co nazywamy grupą Ładosia i całą ten mechanizm tworzenia i rozdysponowywania list i paszportów. Czyli można powiedzieć, że to nie byli wolni strzelcy mający wolną rękę, działający spontanicznie, tylko to byli przedstawiciele państwa polskiego, którzy za wiedzą i zgodą państwa działali, bo myślę, że to warto, żeby to podkreślić, bo często się właśnie uznaje te osoby, które ratowały Żydów za takich wolne elektrony. Można by tak powiedzieć o Ładosiu, gdyby nie to, że pozostało po nim kilkaset depesz między Londynem, Bernem, Londynem i Waszyngtonem, czy Nowym Jorkiem, gdzie urzędował konsul Sylwin Strakacz. I gdyby nie to, że dwóch kolejnych ministrów spraw zagranicznych, mowa o Raczyńskim i Romerze, załatwiali paszporty dla pojedynczych osób. Tego, że akcję autoryzował premier Mikołajczyk w pewnym momencie, niedługo pokażemy dokument w tej sprawie, bo jest bardzo mocny. To była oczywiście akcja państwowa, aczkolwiek to nie znaczy, że w dalszym ciągu, że Ładoś nie miał tutaj gigantycznej roli, bo to, że on miał w ogóle taki pomysł, albo jego ludzie mieli taki pomysł, ale on go zrealizował, nieważne kto miał pomysł, to już świadczy o tym, że się wykazał wielką inwencją, bo tym ryzyko podjęli nasi dyplomaci, a nie minister w Londynie. A czy wiadomo, ile paszportów udało się wystawić grupie Ładosia? Mamy szacunki. Według nas tak naprawdę... Według numerów seryjnych, tak. Przede wszystkim paszportów paragwajskich. Wyszło nam, że realna liczba osób, dla których wystawiono paszporty, to jest od 8 do 10 tysięcy, ale raczej idziemy w tą liczbę 8 tysięcy. Było to jakieś 3800 do 5300 paszportów. Ale udało się zidentyfikować mniej nazwisk. Tak, na liście, którą opublikowaliśmy, znajdują się 3262 nazwiska. To łatwo można policzyć, bo 3200 to jest akurat 40% z 8000 i no około 1/3 z 10000. Dlatego liczymy, że lista ma od 33 do 40% tych nazwisk, które powinna mieć. Oczywiście, jeżeli się pojawią nowe dane, czy rozwiążemy, dlaczego części paszportów brakuje, widać po numerach seryjnych, że brakuje, no to będziemy zweryfikujemy swoje dane, ale na chwilę obecną uważamy, że to, co zidentyfikowaliśmy, te osoby, które zidentyfikowaliśmy, to jest mniejszość posiadaczy paszportów Ładosia. A czy wiadomo, ile z nich udało się przeżyć? Czy zidentyfikowanych, czy ogólnie? No wiadomo, że zidentyfikowaliśmy część, to również znamy tylko część ocalonych. No właśnie o tych mówię, o tej części, którą się udało zidentyfikować. To, co się udało, to jest 796 ocalonych z naszych 3262 osób. Z tego jest 957 ofiar, ale jest ponad 1500 osób, których losu po prostu nie znamy. To była bardzo żmudna i ciężka kwerenda, ale jednak połowy osób nie udało nam się ustalić. Tak, i to jest wstrząsające, że to jest najbardziej wstrząsające jest to, że o ile Ładoś, okazuje się, grupa Ładosia uratowała prawdopodobnie więcej Niemców i Holendrów, czy niemieckich, holenderskich Żydów, niż Polaków, niż naszych Żydów. Mimo, że Polacy stanowią z kolei większość ludzi, którym wystawiono paszporty. I teraz jak spojrzymy na dane dotyczące tych trzech krajów, to widać jaką bardzo charakterystyczną, wstrząsającą rzecz. Wśród Holendrów i Niemców bardzo rzadko zdarza się, żeby osoba po prostu przepadła bez śladu. Że nie ma jej. No, była, a potem nie wiadomo, co się z nią stało. Czy przeżyła, czy ocalała, czy zmieniła tożsamość, czy wyemigrowała do Izraela, nie wiemy. Takich osób jest niewiele wśród holenderskich i niemieckich Żydów, natomiast wśród polskich to jest znacznie ponad połowa. Nie wiemy, co się stało z 1360 posiadaczami paszportów Ładosia, którzy byli obywatelami polskimi. I to nie wiemy po całym długim procesie poszukiwań. Po sprawdzeniu danych w Międzynarodowej Bazie Poszukiwawczej, po ciężkiej pracy archiwistek z Żydowskiego Instytutu Historycznego, po rozesłaniu informacji do ziomkostwa w Będzinie, po prostu nie wiemy. Tyle człowiek był i taki człowiek nie istnieje po wojnie. Nie wiemy, czy on jest Izraelczykiem żyjącym pod innym nazwiskiem, czy przybrał tą tożsamość, czy też najprawdopodobniej zginął. A z tych niemal 800 zidentyfikowanych, ocalałych Żydów posiadaczy paszportów Ładosia, ilu do dzisiaj żyje? Policzyliśmy to kiedyś? Nie, tego na pewno nie policzyliśmy, ile do dzisiaj żyje. Nie, dowiadujemy się co chwila, że żyją, tak, że żyją nowe osoby. Właśnie. Niedawno byłem w Jerozolimie, gdzie prezentowałem, mówiłem o liście Ładosia i co najmniej o 4-5 nowych osobach, mi się wydaje, dowiedziałem się, że żyją, że Ale to jest kilkadziesiąt osób. Kilkadziesiąt osób to są głównie dzieci, osoby, które wówczas były dziećmi, ale są też osoby, które pamiętają ten czas, na przykład miały lat kilkanaście. Najstarsza osoba, której nie poznaliśmy, ale której, o której istnieniu, o której, o tym, że żyje, nas poinformowano, jest urodzona w roku 1918, czyli ma 101 lat. A czy osobiście też spotkaliście się z takimi osobami? Oczywiście. Oczywiście, tak. Ja spotkałam się pierwszy raz podczas pogrzebu Konstantego Rokickiego, ponownego pogrzebu, gdzie na pogrzeb w 2018 roku w październiku przyjechało bardzo dużo ocalonych, co było niesamowite tak naprawdę. Poznałam tam rodzinę Hanny Kolthoffów. Była to Hanna i Aaron. Oni sami do mnie podeszli. Podeszli w ogóle z tym paragwajskim paszportem. Okazało się, że ich brat przeżył na tym paszporcie. Ich na paszporcie nie było, ponieważ urodzili się już po wojnie, ale była cała czteroosobowa rodzina, czyli ich rodzice i ich brat. Siostra niestety zmarła w Westerborku, bo to byli Holendrzy, to są Holendrzy. A jeżeli chodzi o Samuela, to żyje do dziś i tak naprawdę ma ponad 100 wnuków i prawnuków. I oni przyjechali w jego imieniu, ponieważ on już nie mógł złożyć kamienie na grobie. To jest taki żydowski zwyczaj. Sam Aaron Kolthoff powiedział, że sama śmierć zakończyła twą rolę, czyli Konstantego Rokickiego na tym świecie, ale oni chcą budować, czyli układać te kamienie na tym, czego on dokonał. Więc to było takie no, niesamowite spotkanie dla mnie. A drugą historią, którą myślę, Kuba, też powiesz, jest historia osoby z naszej okładki, Heinza Lichtensterna. Tak, tak, to jest mówimy o okładce, listy Ładosia, wydanie książki. Listy Ładosia, która ukazała się nakładem Instytutu Pileckiego, teraz rozumiem, na dniach, tak? Tak, tak. Na okładce jest paszport Heinza Lichtensterna. To jest z kolei niemiecki Żyd, emigrant, który wyemigrował do Holandii po objęciu władzy przez nazistów. No, zaprzyjaźniłem się z jego wnuczką, która jest sama pisarką, napisała książkę o ocaleniu jego i swojej matki, która też wciąż żyje. Ta rodzina ma chyba taki najmocniejszy dokument, mianowicie świstek papieru z napisem, że Heinz Lichtenstein został wyłączony z transportu do Auschwitz w 1944 roku na rampie w Theresienstadt. Przyczyną jego wyłączenia było to była ostatnia jego próba ratunku, próba wmówienia tuż przed wejściem do pociągu, że on nie powinien być wywieziony, bo on jest Paragwajczykiem. Okazała się skuteczna. Oczywiście w wielu innych wypadkach mogła się okazać nieskuteczna. Natomiast to jest coś, co ta rodzina mówi, to jest dokument, który uratował nam życie. Zresztą tak mówi wiele rodzin, choć na liście są też ocaleni, niemało, który w przypadku sam paszport odegrał mniejszą rolę, czasami symboliczną, czasami emocjonalną, czasami psychologiczną. A są też ludzie, którzy po prostu nie wiedzieli w ogóle, że w ten sposób próbowano ich ratować i przeżyli w inny sposób. Mówiliście o tym, że działalność Grupy Ładosia mogła na jej członków przynieść niebezpieczeństwo. Czy rzeczywiście oni się zetknęli z takimi sytuacjami, bo była mowa o tym śledztwie policji szwajcarskiej? No przede wszystkim dyplomata, który popełnia przestępstwo na terenie państwa przyjmującego, może zostać uznany za persona non grata i poproszony o opuszczenie terytorium kraju, najczęściej w bardzo krótkim czasie. Fałszowanie dokumentów jest jak najbardziej takim przesłanką do tego, żeby dyplomatę uznać za persona non grata. Jest to ciężkie przestępstwo w większości systemów prawnych. A o tym, że to było możliwe, świadczy przypadek polskiego dyplomaty w Genewie z 1940 roku, już po zajęciu Francji, który dostał 48 godzin na opuszczenie terytorium Szwajcarii, dlatego że przemycał przez granicę polskich żołnierzy, którym się nie udało przekroczyć jej z całą drugą dywizją. Dlatego Ładoś się z tym cały czas musiał liczyć. Poza tym powiedzmy tak, postawa Szwajcarii wobec Grupy Ładosia była w mojej ocenie ściśle powiązana z rozwojem sytuacji na frontach. Im lepiej Niemcom szło, tym większe naciski były na Szwajcarię, żeby zerwała stosunki z Polską, zamknęła poselstwo. Im gorzej, tym Szwajcaria była bardziej asertywna. Zachowała się tak jak każde państwo w sytuacji zagrożenia. Czyli rozumiem, że to śledztwo policji szwajcarskiej zakończyło się w sumie niczym. Chociaż wnioski, do jakich doszła policja szwajcarska, były prawdziwe. No, niczym to się nie zakończyło. Po pierwsze, konsul honorowy Paragwaju został odesłany z Szwajcarii. Zabrano mu prawo do wykonania zawodu. Tak. Ponadto sam Abraham Silverschein został aresztowany na jakiś czas. I wydaje mi się, że tutaj musiała być interwencja Aleksandra Ładosia bądź Stefana Rynkiewicza. Była interwencja Stefana Rynkiewicza, żeby policji udało się go wyciągnąć i żeby tą akcję dalej można było ciągnąć, tak? Natomiast Szwajcaria jest krajem, który nie stara się, generalnie w swojej tradycji ma nie robienie skandali i problemów tam, gdzie nie trzeba ich robić. W momencie, w roku 1943, pod koniec roku, Ładosiowi, a wcześniej Ryniewiczowi, udało się przekonać Szwajcarię, wpłynąć na nią, aby sprawę zamiotła pod dywan, a później interwencja Stanów Zjednoczonych, które w międzyczasie zmieniły podejście do operacji Ładosia. Początkowo były jej przeciwne, uważały za absurdalną. Na końcu w 1944 roku już ją wspierały walkę o uznanie paszportów. Stany Zjednoczone przekonały Szwajcarię, żeby tego typu sprawy odłożyć na powojnie. A po wojnie już w zasadzie nikt nie chciał się zajmować sprawami. Nikt nie chciał ciągnąć sprawy tego, czy produkowanie paszportów dla ochrony życia jest słuszne, czy niesłuszne. Uznano, że powinno zostać zakończone i tak się na koniec końców stało. Mhm. Przestała istnieć. Po wojnie też grupa Ładosia nie doczekała się należytego uhonorowania. W kwietniu tego roku Instytut Yad Vashem zdecydował o przyznaniu medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, ale tylko jednemu członkowi grupy Ładosia. Mowa o Konstantym Rokickim. Dlaczego tylko jednemu? Pan ambasador protestował przeciwko takiej decyzji. Znaczy nie protestowałem, decyzji. Bo to nie ma co protestować. Państwa przyznają odznaczenie według swojego uznania. Natomiast wyraziłem się bardzo jasno, że Aleksander Ładoś, no po pierwsze nie był podwładnym Rokickiego, jak napisano w uzasadnieniu, tylko jego przełożonym. To trochę zmienia postać rzeczy. Po drugie, on był nazywany Sprawiedliwym wśród Narodów Świata przez Chaima Aisa jeszcze w trakcie tej akcji. To jest w ogóle ewenement. Jego tytułowano Sprawiedliwym wśród Narodów Świata w prasie ortodoksyjnej jeszcze w 80-tych latach. Był artykuł, w którym pisano doktor, bo jeszcze mu dorzucano tytuł naukowy. Wiadomo, że jakby uratował, to musi być kimś wybitnym. Doktor Aleksander Ładoś, polski ambasador Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Więc, ale to jakby moja opinia tutaj ma niewielkie znaczenie, jakby nie uważam, że w ogóle rolą polskiego dyplomaty jest przyznawanie orderów obcego państwa czy odznaczeń. Natomiast największe, co się stało, to że zaprotestowali ocaleni. Najpierw napisali list otwarty. Potem się do nich przyłączyli wybitni historycy zagłady, którzy powiedzieli, no gdzieś popełniono po prostu ludzki błąd, trzeba naprawić. I teraz z tego, co wiem, sprawa wróciła do Yad Vashem. Pisał o tym niedawno dziennik Israel Hayom. I będzie ponownie rozpatrywana. Jestem przekonany, że ona zostanie rozpatrzona pozytywnie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu Ładoś był jednym z największych ratujących Żydów dyplomatów w całym świecie. To nie jest nawet, to nie jest polski bohater, to jest bohater światowego formatu. Wobec tego, dlaczego tylko Rokicki, a nie Ryniewicz i Ładoś? Znaczy, no to łatwo wydaje mi się odpowiedzieć, bo to Rokicki bezpośrednio fałszował po prostu paszporty i mają na to dowód jego pisma, tak? No tak, a na Ładosia też jest mnóstwo dowodów. Widać, że to on bronił tych paszportów, to on, Ryniewicz z kolei wymyślił cały schemat razem z Rokickim, to oni przyszli do Silbersteina, to są zeznania na to, ale to jasne, że najłatwiej jest po prostu rola Rokickiego jest jasna dla każdego, nawet nie znającego się na sprawie, nie wymaga większych studiów, a jakby Ładosia Ryniewicza trzeba jednak poświęcić na to trochę czasu. Tak, i trochę kwerend porobić i odnaleźć te wszystkie dokumenty. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że tak naprawdę Aleksander Ładoś był dyplomatą o szerokich horyzontach. On była niedawno wydana publikacja w ogóle na temat, znaczy jego biografia napisana przez Sebastiana Ładosia, w którym on nawet powiedział, że jego przodek, czyli Aleksander Ładoś, nawet w beznadziejnej sytuacji dyplomata nie może się poddawać. W każdej sytuacji trzeba próbować osiągnąć maksimum tego, co jest możliwe. I tak naprawdę on miał wcześniej doświadczenie. Był konsulem RP w Monachium. On wiedział i widział działalność Hitlera, widział, co robił NSDAP, tak? I wydaje mi się, że to bardzo pomogło i dlatego w Bernie on jako pierwszy zorientował się jakby, jakie są te rzeczywiste plany Niemców wobec ludności żydowskiej i po prostu zadziałał. Tak, tutaj warto o tym bardzo słusznie, no warto o tym zawsze warto mówić, że po pierwsze Ładoś nazistów znał, to jemu Ernst Röhm proponował spotkanie z Hitlerem, jeszcze jak był konsulem generalnym w Monachium. Tego spotkania nie doszło, bo Ładoś został odwołany. On nazistów nienawidził, nie znosił. Był kompletnie, od początku nie miał żadnych złudzeń co do natury tego ruchu. Ponadto Ładoś miał dostęp do raportów, między innymi do raportu przemyconego przez Napoleona Segiedę, raportu mówiącego o tym, jak wygląda działalność, jak wygląda obóz zagłady w Auschwitz. I to jest z 1942 roku, po pierwszych tak naprawdę masowych deportacjach Żydów. Ładoś absolutnie w to wierzył. Mało tego. I druga rzecz, polscy dyplomaci w przeciwieństwie do dyplomatów holenderskich, którzy w zasadzie oni powinni ratować swoich obywateli, prawda? Czegoś takiego nie widzimy. Mieli trochę inny background. Przecież to byli wszystko ludzie polskiej organizacji wojskowej, legionów, działaczy niepodległościowi z I wojny światowej. Ładoś sam sobie sfałszował paszport w czasie I wojny, jak uciekł z Austro-Węgier. Rokicki to samo, postarzył się na własnym dokumencie, żeby go przyjęto do legionów. Więc to byli ludzie, dla których fałszerstwo to była taka rzecz, normalna, zwykła metoda działania, jeżeli jest do osiągnięcia słuszny cel. To też trzeba brać pod uwagę. To polskie uwarunkowanie tego. Żydzi, którzy to robili, też byli Żydami z Polski zresztą, proszę zwrócić uwagę. No tak, a jakie były ich powojenne losy, tej trójki polskich dyplomatów? I trójki żydowskich, rozumiem, czwórki polskich dyplomatów, bo Juliusz Kühl był polskim dyplomatą. Od 1 stycznia 1944 roku Szwajcarzy wreszcie zgodzili się na to, żeby został akredytowany. Znaleźliśmy jego umowę o pracę i jego przysięgę na lojalności Rzeczypospolitej Polskiej. No ale co się z nimi stało? Po kolei, skoki, z kim? Po kolei. Pierwszy zmarł Chaim Eis, bo zmarł jeszcze w 1943 roku, więc jeszcze tak, w trakcie akcji paszportowej tak naprawdę. Jeżeli chodzi o Stefana Ryniewicza, to wyemigrował do Argentyny. Był tam dość znanym działaczem polonijnym. Ale tak naprawdę zmarł... No, ostatnio odszedł, w 88 roku. Tak, w 88 roku zmarł. I został pochowany w Boulogne, tak? Boulogne pod Buenos Aires. Tak, pod Buenos Aires. Tak. Jeżeli chodzi o Konstantego Rokickiego, no to tak naprawdę jego pochówek odbył się na nowo w zeszłym roku, bo odnaleziono jego szczątki w zbiorowym grobie i zmarł w biedzie tak naprawdę. Tak, on niestety, no właśnie Rokicki został w Szwajcarii. Ostatnie tak naprawdę dokumenty na jego temat pokazują, że był człowiekiem korzystającym z pomocy socjalnej. Mieszkał u zakonnic w Fluelen. Tragiczny koniec. Długo chorował na raka. Tak. Podobnie zresztą jak Ładoś, mieszkając we Francji w latach 50. i dalej próbując tam robić politykę, próbując doprowadzać do pojednania między PRL-em a częścią diaspory. To niektórzy mówią, że tą uchwałę nie przynosi, inni go bronią, żeby do końca był dyplomatą i starał się ratować to, co można, czyli granice na Odrze. Ładoś też żył w bardzo dużej biedzie i to jest ważne, że z tej biedy wychodzić, czy pomogli mu częściowo, pomogła mu żydowska rodzina, rodzina Sternbuchów, z którą razem współpracował przy ratowaniu, przy akcji paszportowej. I on był chyba jedynym, który wrócił do PRL-u. Tak, ale już ciężko chory na raka. Już tak wrócił, tak naprawdę mówił potem w PRL-u, jak go potem śledzono, jak go bezpieka śledziła, to z raportu wynikał, że on cały czas mówił, że on tu przyjechał tylko umrzeć. Mieszkał z siostrą, nie miał nawet emerytury, także... Tak, to była bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciężkie w ostatnie lata. A Juszowi Kurowi się udało. On wydostał się ze Szwajcarii, założył rodzinę jeszcze w czasie wojny, wydostał się z żoną i z dziećmi ze Szwajcarii, znaczy wydostał się, no nie bardzo go tam też chciano. Osiadł w Kanadzie, potem mieszkał między Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Bardzo dobrze mu biznes szedł, był dosyć szanowany wśród społeczności. I ludzie, którzy znali Jurysza Kura, znałem dużo ludzi, którzy o nim opowiadali, mówią, że przyjeżdżał do Szwajcarii. Ale on nigdy w ogóle nie chciał o tym rozmawiać. W ogóle nie rozmawiał o zagładzie. On rozmawiał tylko o swoich biznesach, o swojej firmie budowlanej. To było jego życie. On tamte sprawy jakby odciął, zostawił wspomnienia, ale też one są takie mgliste, takie... Tym nie ma nic tak naprawdę, co by wzmacniało naszą wiedzę na temat operacji paszportowej. Zresztą chyba nikt nie został. No, Zilberstein w 51 zmarł, ale... W Genewie, został w Szwajcarii. Tak, został. I żaden z nich nie próbował napisać swoich wspomnień, nawet Ładoś? Próbował. Aleksander Ładoś napisał swoje wspomnienia, ale są to dwa tomy i rzeczywiście w drugim tomie mówi o tym, że ma zamiar opisać tą, powiedzmy, nazwaną przez nas akcję paszportową. No, sprawy żydowskie. Ale nie zrobił tego. Napisze dokładnie. No i zmarł. Z kolei Silberschein pozostawił po sobie korespondencję, tak? I w jednym z listów pisanym tam w 1946 roku, bo on często bywał w Polsce i on też napisał o tym, że w Polsce spotkał tak dużo ludzi z paszportami i dużo mi za nie dziękowało, co mi dało przynajmniej cień jakiejś satysfakcji. No to jest zagadkowe dla nas, bo nigdy nie znaleźliśmy paszportu paragwajskiego w Polsce, prawda? A Silberschein mówi, że spotkał wiele takich osób i to spotyka ich w Warszawie w maju 1946 roku, to też teraz pojawiają się takie często pytania, to jak oni przeżyli? Ja bym bardzo chciał to wiedzieć. Za co oni mu tak naprawdę dziękowali? Prawdopodobnie za to, że uratował ich, że zrozumieli po pierwszych wywózkach, przed którymi je paszport uratował, że to nie będzie trwało wiecznie i poszli do ukrycia. Ja myślę, że to tak wyglądało, ale to są moje hipotezy. Nie wiem po prostu, w jaki sposób, jak to się dzieje, że mamy dokument rzeczywiście, nawet sobie przed oczami sobie położyć, z 9 maja 1946 roku list do Alfreda Schwarzbauma, do Hajfy. I rzeczywiście pojawiają się tam słowa. W Polsce znalazłem dużo ludzi z paszportami, dużo mi za nie dziękowało. Mało tego, jest jeszcze powiedziane, że może pana zainteresuje, że paszporty są jeszcze ciągle uznawane i że tym, którzy przeżyli i którzy mają paszporty, one bardzo służą. Służą, znaczy, prawdopodobnie do ucieczki z PRL-u, do wyjechania z PRL-u. No, to jest taka nasza interpretacja. Tak. Do tej pory jedynym takim odznaczeniem, którego doczekała się cała grupa Ładosia, jest przyznane w tym roku odznaczenie Virtus et Fraternitas. Tak, dla całej grupy. No to jest nasza taka duma, że to nie, nawet nie chodzi o naszych dyplomatów, bo nasi dyplomaci, no prędzej czy później, ja myślę, oni wszyscy będą uznani za sprawiedliwych wśród narodów świata, będą znani, będą mieli swoje ulice, będą o nich książki, biografie, to jest dla nas oczywiste. Natomiast uznanie Żydów, uznanie Chaima Weissa, czy Abrahama Silbersteina, czy Juliusza Kühla, no oni jakby w optyce Instytutu Yad Vashem nie ma miejsca dla odznaczania osób, odznaczenia Żydów. No, bardzo się cieszę, doprowadziliśmy do tego, że Polska ich odznaczyła. No, tak naprawdę są polscy bohaterowie, to byli Polacy. Dlaczego ratowali naszych ludzi, nie tylko naszych, bo okazuje się, że uratowali więcej Niemców i Holendrów niż Polaków, ale starali się ratować po prostu ludzi. Robili to z państwem polskim i w jego imieniu. No tak, bo według kryteriów Yad Vashem Żyd, który uratował Żyda, nie może być odznaczony tym medalem. Tak. Chociażby nawet czuł się Polakiem, tak jak Maurycy Herling-Grudziński, który uratował 494 osoby. Był zresztą brat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Mm-hmm. Tak, był księgowym w garbarni na terenie getta. Mógł się swobodnie poruszać tam. i sam zorganizował własną grupę konspiracyjną o nazwie Felicja, od imienia swojej żony. No i też nie może liczyć na odznaczenie ze strony najgorsze, ci ludzie znajdują się, żydowscy bohaterowie ratowania, ratownictwa holokaustowego, ja to tak lubię mówić, na to nie mają naprawdę na kogo liczyć, bo oni są w takiej otchłani, w takim limbo. Z punktu widzenia dzisiejszych, nazwijmy to, państw, oni są Żydami, a więc jakby należą do Izraela, do jego kultury. Izrael mówi, no my zajmujemy się, jakby Żyd ma obowiązek ratować Żyda, my się zajmujemy nie Żydami. Ale w zasadzie to państwa powinny, ich dawne państwa, dawne ojczyzny powinny o nich dbać. Cieszę się, że Polska zadbała o nich. No i miejmy nadzieję, że będzie to początek szerszej akcji honorowania tego typu osób. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu państwu. Przypomnę, że moimi gośćmi byli ambasador Rzeczpospolitej w Szwajcarii, pan Jakub Kumoch. Dziękuję bardzo. Oraz pani Monika Maniewska z Instytutu Pileckiego. Dziękuję. Audycję prowadził dla państwa Grzegorz Górny. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Martwych mężczyzn, dzieci, kobiety pozamykali się na wszystkie zamki, odgradzali się ciszy murami, stając się swymi cieniami. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem.